Induljon duzzogva a reggel, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és mindenki számára, aki nem nézett meteorológiai előrejelzéseket, nincs ablak a lakása falán, vagy van ablak, de pont elállja egy kamion, azok számára mondanám, hogy bár nincsen fagypont környéki idő odakint, de kurvára fúj a szél legalábbis nálunk, úgyhogy bár a hőmérséklet rendben van, de mégis zerge baszó hideg van odakint. Este volt, hogy kinéztem az ablakon, akkor tépte a fákat a szél olyan erővel, hogy az ellenségemnek nem kívántam volna, hogy legyen odakint. Néztem is, hogy mi a fa. Kezdjük a felvezetővel. Először is figyelmetekbe szeretnék ajánlani valamit. Ez a Golden Globe-on jött velem szembe Stray-jával, nagyon szépen köszi a 21 hónapot. Ez pedig nem más, mint a Mackó. A eléggé gyerekes és hát nem sokat mondó cím egy baromi jó sorozatot takar. Ez a Golden Globe-on meghintették nagyon sok díjjal. A legjobb vígjáték kategóriát elvitte, meg a két főszereplő volt díjazva. És mindazok számára, akik szeretnének egy olyan sorozatot látni, ami nem egy megszokott témát dolgoz fel, hanem egy lényegesen egyedibb, egyben üdítőbb megközelítést alkalmaz. Azoknak csak ajánlani tudom, tulajdonképpen arról van szó, hogy egy nagyon tehetséges, de labilis idegzetű séf megörököl egy, hát egy ilyen kifőzde színvonalon álló szendvicsezőt, egy rettentően putri helyet a testvérétől, és elhatározza, hogy normális éttermet csinál belőle. Ez a koncepció egyébként nem tudom, akikben indít meg valamit, de az utóbbi idők ilyen szuperhős felhozatala, meg ilyen fú, fedezzük fel a bennünk élő macsót tónusához képest rettentően nagy váltás volt, ráadásul vannak benne kifejezetten jó dolgok. Tehát az első percben a legtöbb szereplő irritáló benne, sőt mindenki irritáló benne, viszont szépen lassan helyre kerülnek a dolgok, és nekem kifejezetten tetszett. A hetedik rész, az 21-23 perces részekről van szó. A hetedik epizód az konkrétan egyben van leforgatva vágás nélkül. Konkrétan elképesztett. Ami szintén tud ez a sorozat feszültséget teremteni, az nagyon ritka, sajnos mostanában a felhozatalban. Az első évadot kipörgettem, pont tegnap este értünk a végére Adrival, káprázatos volt, úgyhogy ha valaki most éppen sorozatot vadászik, és nincsen mi mellett döntenie, akkor szerintem adjon ennek nyugodtan egy próbát. Mondom, túl sokat nem vesztetek vele, mert nem egy órás epizódokról van szó, hanem csak ilyen 20 percekről. De egy különleges megközelítés, és szerintem érdemes adni neki egy esélyt. Na, a másik, ami történt velem pont tegnap, az, hogy hát így kicsit visszakanyarodok így a magánéleti dolgokra, de talán nem probléma annyira, mert úgyis majd fogunk itt még beszélni súlyos dolgokról. Mondtam talán azt, hogy amikor megszületett a gyerekem, akkor a kórházban nem csinálták meg a hallásvizsgálatot. Ezt pótolni akartuk nyilván, mert hát feltételezem, hogy a gyerek hallásával egyébként semmi probléma nincsen, de hát még olyan pici, hogy én ezt otthoni körülmények között nem tudom, vagy hát nem tudom, milyen eszközöm van rá, hogy le tudjam mérni. Most tapsikolni meg nem akarok a füle mellett, hogy tényleg összeszarja magát, ha valami hangos dolgot hall, azért ilyen szadista nem vagyok. Na mindegy, úgyhogy rajta volt a leleten, amit Adrinak az orra alá toltak, hogy tessék, itt írja alá, és utólag nézte meg, derült ki, hogy az van a leletek között, hogy nem végezték el a hallásvizsgálatot, mint utólag kiderült azért, mert a gép nem működött, mindegy. A lényeg az, hogy mivel a kölyök most február 3-án fogja tölteni a második hónapját, úristen, tehát úgy döntöttünk, hogy most már azért csak meg kéne nézni, hogy rendben van-e az a kurva gép, úgyhogy felhívtam a kórházat, hogy hello, nálatok született a kölyök, és jó lenne, hogyha tudnánk pótolni ezt a vizsgálatot. A hölgy, aki fölvette a telefont, ez is egy kálvária volt egyébként, ahogyan eljutottam odáig, tehát abból, hogy amennyit szoptam az egészségügyjel, abból most már lassan egy könyvet meg lehetne tölteni. A hölgy, aki méltóztatott felvenni a telefont, még rendesen lebaszott, hogy ja, hát ha ennyire ráér, hát már régen meg kellett volna csinálni a hallásvizsgálatot, hát így már nem tudnak garantálni semmilyen hiteles eredményt. Én meg egyébként a látszat ellenére egy elég nyugodt ember vagyok, de ott elpattant valami, és elküldtem a picsába, hogy bazd meg, talán ha működött volna a gépetek akkor, amikor a gyerekem született, akkor most nem lennénk ilyen helyzetben. Mert erre kicsit visszább vett a dologból, hogy jó, hát ők nem tudhatták, mikor fog beszarni a gép, mert mondom, bazd meg. Úgyhogy a lényeg az, hogy másnapra kaptam egy időpontot, hogy szerdára konkrétan, hogy akkor bemehetünk, és a lényeg az, hogy úgy érkezzünk, hogy a gyerek az jól lakott legyen, kipihent legyen, és ne legyen izgága, mert úgy nem lehet befejezni, nem lehet jó minőségű hallásvizsgálatot csinálni, hogy tényleg az eredményes is legyen. Na ez az úgy nézett ki, hogy ilyenkor ugye meg van etetve a gyerek, pihen a gyerek, direkt újra küld be az anorákba, meg minden szarba, hogy ne legyen neki kényelmetlen, ne forduljon elő még véletlenül se az a helyzet, hogy sír a rendelőben, vagy ilyesmi. Óramű pontosan megérkeztünk, mert mint ahogy mondták, be kell érkeznünk a pontos időre, 13:30, így eszembe is van, teljesen belevéstem, 13:30 legyünk ott, ne menjünk be, ne szóljunk senkinek, ne zavarjunk senkit, ki fognak jönni értünk. Fasza, 13:30 beértünk, egyébként pont 13:30 estünk be, mert szarakodás volt a parkolónál. Egy lélek nincsen kint a váróban. Pontosabban vannak a váróban, csak éppen orvos, nővér, bába, senki nincsen. Jó, leteszem a gyereket, és már sejtem, hogy mi lesz a probléma, hát az. Eltelik 1 perc, 2 perc, 3 perc. A gyerek üldögél, fekszik, alszik, tehát neki semmi probléma nincsen, na de meddig? Senki nem tudja. Én bekopogtam, hogy egy 7 perc után, hogy hello, jó napot, időre jöttünk, 1 óra 37 van, 1 óra 30-ra kellett volna itt lennünk, jön-e valaki? Egy idősebb hölgy visszaszól nekem, hogy jaj, jött időpontra jöttek, maradjanak kint, majd mennek önökhöz. Megjött az első impulzus, nem is tudtam mit kezdeni vele, mondom, jó, oké, rendben, visszamegyünk, várunk. Na ehhez képest, amikor már 1/4 órája vártunk kint a váróban, és már lepergett előttem, hogy körülbelül ugyanabban a stílusban, ahogyan fogadtak telefonon, majd itt megkapom azt, hogy felnyalábolják az akkor már síró gyerekemet, elviszik vizsgálatra, vagy el se viszik vizsgálatra, és azt mondják, ja, hát ha sír a gyerek, akkor nem tudjuk elvégezni, és tudjátok, hogy belehergelem magam ebbe az egészbe. És 4:00-kor bementem abba a területbe, ahonnan mivel óva intettek, hogy oda ne menjek be, mert majd onnan kijönnek hozzám, mivel 4 órán keresztül senki nem jött ki hozzám, de láttam, hogy 5-ösével így lelkesen tesznek, vesznek bent. Így bementem, és mondtam, hogy na akkor most az van, hogy a gyerek itt van, nem tudom, meddig lesz nyugton, nem tudom, hogy meddig fog aludni, de időpontra jöttünk, és hallásvizsgálatot kérek most. És néznek rá, jó, hogy hallásvizsgálatra jött? Ó, jó, szólunk valakinek, hanem bazd meg, 4:15 itt vagyunk, és még senki nem tudja, hogy nekünk félre időpontunk van. Mi ez, bazd meg, egy posztitra írják fel, és valaki ezt a zsebében tartja, vagy mi az Isten? Máznink volt egyébként pont, amikor bementem emiatt hőbörögni, pont akkor jött ki a nővér, vagy orvos, vagy nem tudom kicsoda, aki ezzel foglalkozott, és egy másik gyereket hozott ki, és mondta, hogy jaj, hát elnézést a késésért, vagy nem tudom, miért, nekem, mondom, nekem kurva mindegy, de hogyha emiatt a késés miatt nem tudják elvégezni a vizsgálatot, akkor valakit kurvaját elküldök a picsába. Felmarta a kölyköt, elvitte, és egy olyan szerintem 3 perc múlva jött is vissza, hogy el van végezve a vizsgálat. Nézem. És eredmény valami. Ja igen, van, tessék, és konkrétan átadott nekem bazd meg egy cédulát, hogy az van, hogy hallásvizsgálat elvégezve mind a két fülére rebekül hall. Ennyi van ráírva. Valami még előtt, hogy mert ismételt vizsgálat elvégezve, tehát nem az, hogy pótlólagos vizsgálat, ismételt vizsgálat, mint hogy én reklamáltam volna, hogy legyen még egy vizsgálat, mindegy, de nincs mögötte egy grafikon, vagy egy ilyen gráf, vagy valami, tehát bármi, ami egyébként legalább sugalná azt, hogy ezt a vizsgálatot tényleg elvégezték, hanem csak egy papír, amit aláhúztak, hogy megcsináltuk, itt írja alá, hogy ön ezt átvette. És nézem, hogy egyébként, hogyha egy ilyen konspiratív köcsök vagyok, mint amire egyébként van hajlamom, akkor simán mondhatnám azt, hogy bevitték a gyereket, és valahonnan kinyomtattak egy papírt, ami alapján elvégeztek egy vizsgálatot, majd kihozták. Igazából az időbe belefér ebbe a 3 percbe. Mindegy, megvagyunk, állítólag nem süket a gyerek, de ez majd kiderül, majd ráolvasással gyógyítunk. Nem tudom. Úgy nagyon-nagyon drukkolok egyébként, hogy a magyar, hogy az egészségügyben még egyszer ne kelljen visszamennünk, de egyáltalán nem, mert most már tényleg nagyon kezd tele lenni a tököm az egésszel. Endokrinológiára kéne még elmennünk valami miatt, már nem is tudom, hogy mi miatt, de most már ott vagyok, lehet, hogy elvisszük magámba, mert konkrétan nem lehet elérni senkit. Tehát a Szent Kristóf kórházban, hogyha az endokrinológiára, gyerek endokrinológiára akarsz időpontot foglalni, az konkrétan egy tortúra. 2-szer csöngött ki a telefon, és nem kinyomtak, hanem annyit csöngött a telefon, hogy magától bontott a vonal. 2-szer egymás után. És múltkor olvastam, hogy Curtisnek az anyját azt letámasztották egy emelettel lejjebb, amikor hazahozták, és lehet persze itt ilyen nagyon okos elméleteket szülni arra, hogy lehet, hogy akkor a paraszt a Curtis, hogy az orvosok nem hajlandóak vele egy levegőt szűrni. De bazd meg, ez nem kifogás. És érted, legalább azt mondanák az ember, hogy egy ismert emberrel nem baszik ki a rendszer. De még azzal is. Na mindegy. Szóval ez volt a kalandom az audiológiával. Közben Devin Leslie írja, mindazok számára, akik mondjuk Spotin hallgatnak, és nem látják a chat folyamat oldalt, hogy nálunk az egyik gyerekorvos beteg, egy van, és kb. Gyógyíts meg a gyereked magad. Hát, igen. de közben tényleg jönnek azok, hogy másnak is hasonló élményei vannak. Na, és a lényeg az, hogy van egy másik, amiben én is ludas voltam, ami másik eset, ez tegnap este történt. Egyébként így, hogy veszük fel ezeket a reggeli duzzogásokat, könnyen lehet az a képzet, hogy én napról napra halmozom ezeket a dolgokat, de egyébként tényleg eszméletlen, mikbe fut bele az ember. Mindegy, a lényeg az, hogy tegnap este, mint rendesen, sétáltunk a gyerekkel meg a családdal, és elmentünk így valamerre. És van egy, hát elég szerencsétlenül vannak itt a 11. kerületben egy-két helyen megoldva az átkelő lámpák, a gyalogos átkelő lámpák is, és ennek két kardinálisan hátrányos területe van, az egyik a Savoya Park, a másik pedig az Egér út környéken. Na, ez utóbbi az, ami nekünk érdekes. Az Egér útnál ahhoz, hogy a zebrán át tudjál menni egy kétszer-két sávos, vagy kétszer-három sávos, szerintem kétszer-két sávos úton, hát ahhoz nagyon szedned kell a lábad. Mert amint zöldre vált a lámpa, nem sokkal később a túloldalt már pirosra vált. És egyébként faszán ki van találva, mert hogy akkor kezd el villogni, amikor már az út kétharmadánál vagy. Tehát nem a felénél, hogy még úgy középen a szigeten meg tudjál állni, hanem így pont akkor, amikor biztos, hogy az egyik úttestnek a közepe táján vagy. Na mindegy. A lényeg az, hogy édesanyámmal mentünk sétálni, tehát ő is velünk volt, és most ebben nincsen semmi, tehát nyilván ő is már 60 plusz éves, tehát nem egy Usain Bolt, tehát nem tudunk ugyanabban a tempóban haladni, de ezzel nincsen probléma. A lényeg az, hogy elmentünk megnézni egy éttermet, hogy megvan-e még, milyenek az árak, stb. Ez egy tök jó úti cél, hogyha mondjuk sétálgatni akarunk, 3,5, majdnem 4 kilométert sétáltunk, ez tök jó volt. És visszafele jövet, ez az ominózus átkelőhelyhez érkeztünk. Zöldre vált a lámpa, elindulunk. És így, lát, és így, hát gyanúsan hosszú ideje zöld, nem megszokott így, az lépjünk ki egy kicsit. Elkezd villogni. Már majdnem átértünk, amikor csikorgó féket hallunk oldalról. Nézem, hogy mi van, és a kétsávos útnak a külső részén megáll egy autó csikorgó fékkel. Na mi van, bazd meg? Tehát nálam még villog a zöld, tehát neked biztos, hogy nincs még zölded. Ebben a sokban egy pillanatra ledermettünk, de gyorsan átmentünk, akkor már piros volt a lámpa, de gyorsan leléptünk. És nem is a külsőből, a belsőben megy egy BMW, és a BMW-s faszi lehúzott ablakkal elkezd olyan torkaszakadtából káromkodni, és kurva anyázni, hogy nézem, és elsőre így le is forráztam magam, mint a kisgyerek, amikor lebasszák, így néztem, aztán így hirtelen elárasztott az érzés, hogy azért ez milyen tipikus, hogy nem az van kiborulva, aki satúfékkel kényszerült megállni, hanem a mellette lévő sávban valaki, aki történetesen egy BMW-s, az összes BMW-s sztereotípiát megtestesítette, azt, amit el lehet képzelni. Bennem nincsen, én nem vagyok egy filantrópia jellegű ember, én nem vagyok túlzóan humanista. Viszont az a mikroszkóppal kimutatható mértékű filantróp szemlélet, ami bennem van, az most így felszínre tör bennem. És azt mondja, hogy én nagyon szívesen biztosítanék minden BMW tulaj számára ingyenes idegbajvizsgálatot. Tényleg mindegyiknek, hogy nyugodtan üljenek be, még félig meddig erősen ajánlottá is tenném, ha már kötelezővé nem lehet, hogy azért vizsgáljuk már meg, hogy miért van az, hogy ezeknek az autóknak a vásárlói mindegy elég jól körülírható archetípus köré sorolhatók. Tehát ez a tagba szakadt, kopasz, és nagyjából ugyanazok az értelmi szín, ugyanaz az agresszió, ez az elfojtott indulat. Nézem, hogy mi van, bazd meg, lejöttél a sztereotípia falról, vagy mi az Isten? És mondom, hogy persze nekem sem kellett volna akkor, amikor a piros lámpa villog, egyik a zebrán tartózkodnom, ha a körülmények nem ilyenek, akkor ez nem is történik meg, de az, hogy pont ez és pont így történt meg, hát így ledobtam az égszíjat. Egyébként azért is szeretem így rendezni ezeket a reggeli duzzogásokat, mert nem szeretnék igazából ilyen légből kapott dolgokról beszélni, hanem inkább olyanokról, amik mondjuk velem megtörténtek, első kézben éltem át, és ezeket tudom megosztani veletek, ha tényleg olvasok valamit, ami beindítja a fantáziámat, mert akkor annak utána nézek, egy kicsit rá próbálok repülni, és kicsit képbe kerülni vele, és akkor tudunk valamiről beszélgetni, és talán jutunk egyről kettőre, hát ha lesz valami érdekes dolog. Még annyit visszacsatolnék, hogy azért is volt nekem fura ez a BMW-s eset, mert azért én is elég sokat, és elég régóta vezetek, tehát én is találkoztam már elképesztő szituációkkal, tehát olyannal, amikor, mit tudom én, korom sötétben tehát késő éjszaka mászkálsz kivilágítatlan utcán, és a faszi talpik feketében megy át előtted, és akkor így hirtelen szívedhez kapsz, mert majdnem elbasztad a gyereket, mert nem látod egyszerűen, bazd meg, hogy a feketéből kilép egy fekete, és hiába világít a lámpád az autó elején, az már csak azt világítja meg, ami előtte van, akkor meg már késő, hogyha neki jársz fékezni. De akkor sem volt az, hogy kiugrok a kocsiból, vagy kiüvöltök a kocsiból, hogy a kurva agyádat mit képzelsz magadról, meg ilyenek. Tehát valahogy így nem visz rá a lélek, hogy ezzel külön pöcsöljek annyit, hogy lehúzzam az elektromos ablakot, meg ilyenek. Na mindegy. Csak szar volt, mert ugye úgy címezte nekünk ezt az üvöltést így az utcán keresztül, így telitorokból, hogy szegény anyámnak is szólhatott, gondolhatta, szegény feleségemnek is szólhatott, gondolhatta, vagy úgy egyébként mindegyikünknek, vagy csak nekem, és egy pillanatra így megfagyott a levegő, és kurvára sajnáltam őket, mert azért nem ezt érdemlik így este. Beszéljünk komoly dolgokról. Zajlik most egy balhé, ami kapcsán szerintem egy érdekes beszélgetést folytathatnánk le egyébként, mert ebben a gémerek sem érintetlenek. Ez pedig a The Day Before balhé. Aki kevésbé van képbe ezzel, ez egy open world zombis, talán nem MMORPG, vagy magát annak hirdette, azért nem vagyok benne biztos, mert ez a játék sokat változtatta a önmagát. Tehát, hogy mit fog tartalmazni, hogy fog tartalmazni. A lényeg az, hogy elég nagy botrányok közepette jelent meg. Nem működött, nem úgy működött, tehát nem úgy működött, per nem működött, tehát nem volt, hanem és. Tehát itt totális katasztrófa volt a játék, és azt hiszem, hogy a szerverek már nem is mennek. De nem az az érdekes, hogy megjelent egy rossz játék, mert ilyen van, hanem az, hogy ennek folyamatosan magyarázzák azóta is a bizonyítványát. De ne rohanjunk ilyen nagyon előre, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történt. Mert hogy azért volt itt red flag elég. Össze is szedte az Insider Gaming, hogy mik voltak azok a red flagek, amik a The Day Before megjelenését körülzárták. Aztán beszélünk arról, miért aktuális ez a téma. Na most azt tudni kell, hogy a The Day Before-nak a megjelenésekor 200 000 darabot eladtak belőle pár nap alatt. Azért az nem rossz. Tehát annak ellenére, hogy ez egy hányatott projekt volt, és azért voltak előjelek, hogy ez nem lesz egy nagyon patikán összerakott játék, azért ezt lehetett látni előre, és ennek ellenére ez egy elég szép szám. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik azok, amiket egyébként a gamerek is láthattak volna bőségesen. Aztán beszélünk ennek a más több vetületéről. Tehát az Insider Gamingnek az összeállítása alapján az egyik az volt, hogy minden gameplay, úgymond gameplay videó, az látszódott, hogy scriptelt. Tehát az, hogy mennek előre, és ugye ami ezeknek a MMO játékoknak is a sajátja, mondjuk, hogy sok ilyen véletlenszerű esemény történik benne, vagy hát véletlenszerűenek látom, mert ez nagyon sok minden van, ami annak ellenére scriptelt, hogy nem tűnik annak. Na itt a nem annak tűnő scriptelt dolgok is baromira scripteltnek tűntek. Szóval így eléggé az volt az érzés, hogy nem egy teljes játékot, vagy teljesnek tűnő játékot látsz, hanem leginkább egy ilyen vertical slice-t jobb esetben, tehát egyik ez egy tesztverziót. Ez volt az egyik, hogy vertical slice-t meg nem nagyon szoktak mutogatni. Úgyhogy ez például egy ilyen óvaintőjel volt. Aztán volt egy olyan, hogy voltak olyan kiszivárgott hírek, hogy a fejlesztést végző Fantastic az ki nem fizetett munkaerőt alkalmaz a játék fejlesztésére. Tehát, hogy akik dolgoznak a játékon, azok nem kapnak bért. Ami mindig felveti a kérdést, hogy egyébként így kalákában mennyire lehet jó játékot készíteni, másfelől meg hogy ennyire nincsen pénz, amikor kalapoztak is, nem kalapozni, hogy pont nem kalapoztak, viszont nagy kiadó az meg volt mögöttük. Ez is az egyik. Aztán itt felvetették azt, hogy a Fantasticnak az előző játéka egyébként valami hasonló volt. Ez a The Wild 8. Ami megnéztem, ez valami 67 ponton álló Metacritic pontus játék volt, ami nem túl acélos, de alacsony pontszámmal is láttunk már nagyon jó játékokat, úgyhogy ez mondjuk nem tudom mennyire kell, hogy a red flag legyen, de minden esetre érdekes, hogy egy olyan koncepcióra építettek egy új játékot, ami mondjuk fogalmazunk úgy, hogy eléggé szegényes review-kat kapott. Ilyen középlangyos indie játékok után a Fantastic az kitalálta, hogy egy MMORPG-t fog készíteni, vagy egy MMO játékba vágja a fejszét. Hát mondjuk azt, hogy nem egy logikus továbblépés egy ilyen langyos fogadtatású indie játék után. Kicsit olyan, mint hogyha sikerült volna már könyökölnöd csecsemőként, és a következő lépés az, hogy hosszú táv futni készülsz. Tehát teljesen világosan látszik, hogy például egy jóval rutinosabb videójátékipari szereplő, Marcello Shepard, nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot, tehát sokkal rutinosabb játékipari szereplők, mint mondjuk például egy Sony, ők például kóppal sem tudnak nagyon mit kezdeni a saját játékaikban. Multiplayer gyakorlatilag egyáltalán nem implikálnak a belsős címeikbe, és ezért volt mulatságos, amikor kitalálták, hogy live service játékokat akarnak létrehozni, ami folyamatos supportot igényel, állandó állományt, meg olyan hozzáállást egy videójátékhoz, ami nem jellemző náluk. Most legutolsó információink szerint ez a vonal nem is jött be nekik. Na most ennél meg egy még tovább mutató lépés lett volna egy MMO létrehozása. Na most, hogy ezt a Fantastic kitalálta, hát maradjunk annyiban, hogy ez minimum egy red flag. Aztán az sem volt egy bíztató jel, hogy valódi gameplayt, tehát olyat, ami nem ilyen scriptelt dolog, hanem mondjuk, hogy kiviszik a Gamescomra, vagy ide-oda, tehát ilyeneket sosem mutattak. Tulajdonképpen soha. Amiről nem tudtam, és ez tényleg durva, hogy a játékot soha nem is, a játék címét sosem védették le. Tehát a Day Before név nem volt levédetve. Ami viszont tényleg egy olyan dolog, hogy ha valamit meg kéne csinálnod, akkor ez így talán a minimum kéne, hogy legyen, hogy akarsz csinálni egy játékot, és akkor legalább azt így próbálod védeni magadnak. Itt van egy olyan pont, amin nagyon sok játékos előszeretettel átlép. Én nagyon jókat röhögök rajta, amikor akár a GameStar-on, akár a IGN-en, akár bármilyen felületen azt látom, hogy csúszik egy játék, és jönnek a kommentek, hogy nem baj, legalább csak legyen jó a játék, szálljanak rá annyi időt, amennyit kell. Na most a The Day Before a bizonyíték arra, hogy ha egy játékot újra és újra eltolnak, az nem, hogy nem lesz jobb, de pont ugyanolyan szar lesz, mint hogyha akkor adták volna ki. Hogy más nem mondjak, például a Skull & Bones is egy nagyon jó példa erre. És felsorolnám nektek, hogy így körülbelül hányszor csúszott a The Day Before. Meg ugye van egy timeline-ja, melynek eredetileg egyébként január 29-én kellett volna megjelennie. Aztán kitalálták, hogy akkor legyen ez 2022 júniusa. Aztán kitalálták, hogy ja hát nem, akkor mi lenne, hogyha eltolnák 2022 márciusára, talán, és akkor egybe kötötték azzal, hogy ja, egyébként közben váltanak Unreal Engine 5-re, aztán eltolták rákövetkező év november 10-ére, aztán eltolták még, és akkor úgy jutottunk el valahogyan a december 7-i Early Access-ig, és látjuk, hogy milyen minőségű a játék. Ezek mind olyan jelek, hogy el akarsz készíteni egy játékot, van egy megjelenési dátumod, és nem azt mondom, hogy az szent, tehát az kőbe kell legyen vésve, és nem változtathatod meg, de az sem teljesen normális, hogy a látszat alapján fogalmat sincs arról, hogy mikor fogsz elkészülni vele. Nem azért, mert hogy, tehát ez sok minden változhat, persze, meg egy projekt sok helyen elcsúszhat, de más oldalról azért látom azt, hogy milyen, amikor elkészül egy videójáték. Tehát mondom, hogy van több barátom is, aki dolgozik játékfejlesztésben. Néhányan mutatták, hogy néz ki, amikor egy játékon dolgoznak egy nagyobb cégnek. És az egyikük az például pont egy ilyen cross-motoros játéknak készített asszetteket. És ott megvolt rendesen a guide, meg a brief, meg mindenféle szart megkaptak, egyébként kurva kimerítően nagyon jól néznek ki ezek a leírások. Kis túlzással azt mondanám, hogy még a szoftverhez sem kell érteni, mert olyan részletesen elmondják, hogy pontosan mit akarnak. Úgyhogy ott vannak az időpontok, amiket kurva keményen behajtanak. Na most, hogy mindenki ezt megcsinálják, akkor egyszerűen nincs reális oka annak, hogy egy kitűzött időpont az ne tudjon megvalósulni, mert ha azt mondod, hogy te mondjuk most mondjuk egy kerek időpontot december 31-re kész kell, hogy legyél, akkor tudod, hogy jó, akkor mondjuk januári be kell, hogy jöjjenek ezek a dolgok, mondjuk márciusig ezek a dolgok, nyáron ezeket szépen csiszolgatjuk, polírozzuk, el vagyunk vele, és az év hátra levő részében meg stressztest van, meg kipecselünk ezt, azt, amazt évvégén, december 31-én megjelenés. Most nagyon dióhéjban ez leszűkítve. De mindenki megkapja a kis mini feladatait, amit felügyelnek. Tehát elvileg ez nem csúszhatna el, mert minden részterületnek megvan a maga ownership-je. Na most, hogyha ez mégis megtörténik, valami mondjuk megcsúszik egy picit, akkor is mondjuk szilánkok, ilyen nagyon pici szegmensek azok, amik így történnek. Miért? Azért, mert egy normális projektalapú vállalkozás, ami mondjuk egy multinacionális vállalatnál elképzelhető, és legtöbb kiadó, és a játékkiadók azért így tekinthetők, azok ilyen fogaskerekekként gondolnak azért ezekre a folyamatokra. Pont azért, hogy ne az legyen, hogyha az egyik hirtelen kitalálja, hogy hát akkor én most sztrájkolok, és mivel nélkülem úgysem jelenhetne meg a játék, így mondjuk allokáljatok mondjuk háromszor annyi pénzt a mi munkánkra, és akkor addig, amíg ő ott játssza az agyát, addig áll az egész gépezet. Úgyhogy minden létező ilyen kis dolog pici szegmensekre, pici munkafolyamatokra van felosztva, hogy mondjuk, hogy könnyen helyettesíthető legyen. Mégis ekkora csúszás, hogyha befigyel, az kurva egy probléma. És mondom, ezt úgy mondom, hogy nem csak elképzelem, tehát részt vettem ilyenekben, tehát tudom, hogy néz ki egy ilyen. Az, hogyha éveken keresztül csúszik a megjelenésed, az kurva komoly problémákat jelent. Az nem azt jelenti, hogy hát valamik nem sikerültek, hát ez része a munkafolyamatnak, ez nem része a munkafolyamatnak, ez konkrétan kibaszott nagy problémát jelent. És ezek a csúszások voltak az ilyenek. A másik pedig, ami az utolsó itt az Insider Gamingnek az összeállításában, hogy már voltak olyan visszajelzések a The Day Before-ral kapcsolatban az első ilyen trailereket látva, meg hát mondjuk, hogy a gameplayt látva, hogy az egész úgy nézett ki, mint egy ilyen rohadt nagy asset flip. Tehát olyan, mintha máshonnan, más játékokból lennének összelopkodva dolgok, ami persze nem megkerülhető, mert ha egy urbánus környezetbe helyezett ilyen zombi játékot akarsz készíteni, akkor már csak atmoszféra-teremtés szempontjából is elég nehéz megkerülni, hogy legalább nyomokban ne hasonlítson a játékod mondjuk a The Last of Us-ra. De az, hogy mondjuk itt konkrétan azt mondták, hogy nagyon úgy néz ki egyes részeiben, mint a The Division, máskor meg, hogy nagyon úgy néz ki, mint a The Last of Us, így felvetette azt, hogy egyébként így hogy készült, tehát mennyi energiát fordítottak erre. Tehát itt voltak azért elég komoly red flagek, fogalmazzunk így, és ugye meg is jelent a játék, és talán mondhatom, hogy ennek a generációnak a legtöbb botrányát szedte össze. Na és nem ez az érdekes. Nem az az érdekes, hogy megjelenik egy játék, és gond van vele. Mert sajnos erre van példa. Tehát itt van például a Skull and Bones, borítékolni lehet, hogy az a játék, hogyha megjelenik, az pocsék lesz. És nem feltétlenül technikailag lesz pocsék. Tehát már kijöttek a beta hands-onok. És már ott is mondták, hogy egyszerűen olyan kurva unalmas a Skull and Bones-nak a világa, hogy egyszerűen nem fejezték be a tesztidőszakot, kimenekülnek belőle a teszterek, mert nem jó érzés benne lenni. Na most, hogyha a Skull and Bones, ami egy ennyit csúszott projekt volt, azzal tartanak itt, akkor képzeljük el nagyjából, hol tarthat szegény Beyond Good and Evil 2, amin egyébként a Prince of Persia-s csapat dolgozik, ugye a videóban beszéltem is erről. A lényeg az, hogy a The Day Before fejlesztői viszont nyilatkoztak, az egyszerűség kedvéért én most a GameStar-nak, pontosabban GS Plus, ugye nevet változtattak, a cikket fogom felolvasni nektek, mert így lényegesen egyszerűbb, jó? A The Day Before fejlesztői szerint a gyűlölet tette tönkre a játékukat, és mindenki rohadjon meg, aki őket hibáztatja. Kicsit hatásvadászat cím, de érteni fogjátok, hogy miért. A szerverek lekapcsolásának napján még fontosnak találtak kiadni egy közleményt, bár ne tették volna. Ez ugye a lead, mondjuk. Amikor már azt hittük, röhelyesebb nem lehetett a Day Before története, az elvileg szétoszlatott Fantastic kiadott egy közleményt, ami gyakorlatilag egy A4-es oldalnyi kesergés arról, hogy miért más a hibás. Az egész azzal kezdődik, hogy mivel a közelmúltban sok téves információ jelent meg, ezekre kívánnak reagálni. Az aláírás nélküli közlemény sérelmezi, hogy névtelen személyek azt állítják, a Fantastic félrevezette az embereket. Itt kezdődik az idézet. Keményen dolgoztunk a játékon 5 éven át, egyetlen pennit sem vettünk el a felhasználóktól, nem fordultunk a közösségi finanszírozáshoz, nem kínáltunk előrendelési lehetőséget. Mi több, miután a játék leállt, mi a kiadóval együtt visszaadtuk minden játékos pénzét, még azoknak is erővel, akik ezt nem kérték. Hány cég ad így vissza pénzt? Nem vagyunk egy megbízhatatlan cég, 2015 óta működünk, és mindig őszintén intéztük ügyeinket. Oké, mielőtt itt nagyon beleélnék magukat ebbe a dologba magukat. A refundot nem ők találták ki. a refund az nem egy alamizsna, az nem segély. A refund az jár. Abban az esetben, ha fos játékot csinálsz, a Steam egyébként ebből a szempontból rettenetesen megengedő, aki még nem próbálta a refundot, nem azt mondom, hogy minden esetben ki kell próbálni és vissza kell érni a rendszerrel, de érdemes megnézni, hogy indokként meg lehet határozni olyanokat, hogy nem tetszik a játék. És ha nem tetszik a játék, igényelhetsz refundot a játék teljes összegére. A Steamnek a rendszere elvileg motiválnia kéne a fejlesztőket arra, hogy ha másért nem, azért nem is működőképes játék, vagy technikailag működőképes játékot, de optimális esetben olyan játékot készítsenek, ahol nem fog arra rányomni arra a Jolly Joker érvre a játékos, hogy hát nem tetszik, mert a játék egyébként hull a szar. Tehát ilyenek. Az, hogy azzal védekeznek, hogy mi visszaadtuk mindenkinek a pénzét, ez nem semlegesíti önmagában azt, hogy szar a játékod. Bazd meg, hogyha bevállalod egy háznak az építését, hogy felépítesz nekem egy házat, én odaadok rá neked mindent, pénzt, paripát, fegyvert, és építed, dolgozol rajta 5 évig, majd oda megyek, és egy szaros kaiba van a helyén, és nézd, hogy mi az úristen van, haver, és nézd, ja, jó, figyelj, nem készült el a ház, tessék, visszaadom a pénzedet, csá. Legalább valami magyarázatot mondjanak már, hogy mi az úristen ez. Utálom egyébként, amikor a pénzre vezetnek vissza mindent, hogy majd a pénzzel megoldjuk, ha egy játék jó, az azért jó, mert sok pénzt termelt, ha egy játék rossz, az azért rossz, mert kevés pénzt termelt, ha a vevő elégedetlen, semmi gond, majd adunk neki pénzt, és majd nyugodt lesz. Ez a krumpliosztási mechanika, ami a hazai politikai térben egy ilyen Royal Flush, úgy látszik. Ez az meg, hogy így tekint a saját munkájára egy játékfejlesztő, ettől okádnom kell. Nem értenek egyet azzal sem, hogy a befektetőjüket verték volna át? Ez nem igaz. Remek a kapcsolatunk a kiadónkkal. A The Day Before leállása nem volt hatással az együttműködésünkre. Na, azért erre kíváncsi lennék. 2021 óta létezik az új-zélandi vállalkozás, a Mightonough Fantastic, és annak egy sikeres játéka a Prop Night, ami majdnem 1 millió példány fogyott. A Prop Night egyébként a The Day Before fejlesztéséhez is hozzájárult anyagilag. Most nem azért, mert mindenbe bele akarok kötni, de azért, hogy gondolkodjunk már el ezen, tehát, hogy te vagy a fejlesztő, még én vagyok a kiadó. És mondjuk velem szemben ül mondjuk a fejlesztő. Most egy kicsit, hogy megszólítsam a velem együtt lévőket. Tehát itt vagyunk, és ti mondjuk csináltok egy videójátékot. Azért, mert megkértelek rá titeket. Én 5 éven keresztül finanszírozom a céget, fűtöm az irodát, fizetem a számlát, fizetem a gárda után az adót, meg mindent, abban a reményben, hogy 5 év múlva el fog készülni egy videójáték, amiből én kaszálni fogok. Szerintem kibaszott türelmes vagyok, és nagyon bízom abban, hogy bár korábban sokkal kisebb léptékű játékokkal foglalkoztatok, egy MMO-val meg tudtok majd birkózni, hiszen azt mondtátok, hogy menni fog. Majd 5 év után leteszed az asztalra a szakma egyik legcikibb termékét, amit röviddel utána vissza is kell vonni a piacról, és nem pár nappal később még a szervert is le kell lőni, hogy még azok se szopjanak vele tovább, akik egyébként megvették és nem refundolták, és ezek után, hogyha a ti kapcsolatotok, mint fejlesztő, nincsen semmilyen hatással a velem lévő kapcsolatra, mert én ugyanúgy bízom bennetek, mint eddig, akkor vagy ti hazudtok, vagy én vagyok egy hatökör. Érdekes lenne meghallgatni a kiadó véleményét mindenről. Kérdőre vonják, hogy a magukat egykori munkatársnak kiadó névtelen nyilatkozók valóban dolgoztak-e a cégnél. Ugye azok, akik szivárogtatták, hogy milyen hírek vannak, tehát akik mondták, hogy kifizetetlen kollégák vannak, meg nem tudom én micsoda. Nem vagyunk biztosak abban, hogy ezek a munkatársak valódiak-e vagy sem, de remek kapcsolatunk volt a csapatunkkal. Annak ellenére, hogy egy kis indie cég voltunk, korlátozott költségvetéssel, segítettük alkalmazottainkat a költözésben és az egészségügyi ellátásban, illetve támogattuk eszközvásárlásukat. Segítettünk jelzálók kölcsönökkel, valamint egyéb személyes ügyekben. Minden hónapban adtunk egy extra szabadnapot, fizetett szabadságot, időben utaltuk a fizetésüket, milyen jó fejek, és megengedtük, hogy távolról dolgozzanak. Az alacsony felmondási ráta és a tény, hogy azok fel, akik elmentek visszatért, megerősíti, hogy pozitív munkakörnyezetet teremtettünk. A csapat 100%-osan megtett mindent, hogy sikeressé tegye a The Day Before-t. Gyerekek, miért van nekem egy nagyon erős Cyberpunk 2077 magyarázkodás áthallásom? Nem azért, mert a Cyberpunk hasonlóan sikerült, mert ez a Cyberpunk az legalább működött, és legalább úgy tűnt, hogy dolgoztak rajta. De úgy tűnt, ez elég genyón hangzott, tehát Cyberpunk azért látszott, hogy dolgoztak, de az egy ambiciózus projekt volt. Gyakorlatilag azt mondják, hogy így kizártnak tartják, hogy valakinek rossz véleménye lett volna a projektről, vagy ne fizettek volna ki valakit, vagy rosszul álltak volna a kollégákhoz, mert ők még a jelzálog kölcsönben is segítettek mindenkinek, tehát ők meg vannak győződve arról, hogy ilyesmi probléma nem történt. A továbbiakban arról is szó esik, hogy a bloggerek bezzeg a hangzatos címeikkel rengeteg pénzt kerestek, figyelj már, kezdődik a másik zsebében turkálás, már az elejétől fogva nyerészkedtek azon, hogy hamis állításokat tettek a játékkal kapcsolatban, mármint a Day Before-ra kapcsolatban, sőt, másokat is arra bátorítottak ezzel, hogy hasonló tartalmakat gyártsanak. Úgy látják, ők mindent, ami a trailerekben volt, beépítettek a játékba. A lakhelyek kialakításától a részletes világon át az off-road járművekig, és a kisebb funkciókat vettek ki, mint a parkour, amiket a teljes változatra vissza akartak hozni. És most jön az idézet. Emlékeztek arra a kísérletre, amikor megkérnek, hogy számold meg egy szobában a rózsaszín tárgyakat, aztán idézd fel a kékeket is? Egyet sem fogsz tudni, a lényeg a fókusz. A bizonyos, a gyűlölködésen nyerészkedő bloggerek által beállított negativitás hatással volt a játék megítélésére. Nézzétek meg egy olyan elfogulatlan játékmenet videót, mint Dr. Disrespect streamje a megjelenéskor. Egyébként néz valaki Dr. Disrespectet, mármint így közületek, mert szoktam látni, hogy több ezren nézik YouTube-on, de... Én mindig csak azt láttam, hogy Call of Duty streamen, mindegy. Az első bugok és szerver problémák ellenére kedvelte a játékot, a hibákat később javítottuk, és a hétvége folyamán jobbak voltak az értékelések. Sajnos a gyűlöletkampány már így is jelentős károkat okozott. Fontos, fontos, a nyilatkozatban egy kurva szó nem hangzik el arról, hogy a játék rossz lenne, hogy a játékban bármi probléma lenne. Itt az a probléma, hogy... Itt mindenki azért hülye, mert mindenki a rózsaszínre fókuszál, így nem tudja felidézni a kékeket, ugye ez van a nyilatkozatban. Erre a nem gondolatkísérletre, hanem az ilyen mondjuk, hogy fókuszkísérletre hivatkozik a kedves úr. És itt hát ez a probléma, hogy mindenki a rossz dolgokra fókuszált, és nem arra, hogy egyébként mennyire jó a játék. Érdekes módon a Call of Duty-nál, amikor szarrá volt nyomva az internet azzal, hogy a Modern Warfare 3 mekkora rakás szar, és hogy ne vegyétek meg stb. Érdekes módon a PlayStation 5-nek, a PlayStation Store-nak a legkelendőbb címei között van, azt hiszem a top 3-ban benne van az USA-ban, meg az európai piacon is, csak azt hiszem az egyik, a második, a másikon, a harmadik, vagy valahogy így. Ez a nyilatkozat volt az, ami így szemet szúrt nekem, hogy milyen lelkesen elkezdték áttolni az egészet arra, hogy ja, egyébként nálunk semmi gond nincsen, a játék amúgy rendben volt, vagy legalábbis nincsen, persze vannak problémák, de hát hol nincsenek problémák, és ez a tök ugyanaz a probléma ezzel a játékkal. Ugyanannyi bug van benne, mint a Prince of Persia The Last Crown, vagy a Lost Crown-ban. Nem, hát pont ugyanaz. Hát azért volt ezzel probléma, és nem én fogom védeni a vloggereket, meg az influencereket, meg a satöbbit, de bazd meg, amikor látványosan probléma van a játékoddal, akkor nem azt mondom, hogy ismerjék be. Én nem vagyok az az ember, aki azt mondja, hogy mindig ki kell állni, és el kell mondani az igazat, nem vagyok naív. Tehát régen gondoltam ilyeneket, most már túl vagyok ezen a koron. Én már beérem annyival is, ha kussolnak, ha nem mondanak hülyességeket. Mert szerintem ez még mindig kevesebb energiát emészt fel, mint hogyha megpróbálsz őszinte lenni. Nem kell erőlködni az őszinteséggel, csak ne mondjál fasságokat. De úgy néz ki, hogy nem nagyon megy, mert ez az önérzet a játékfejlesztők között, az meg pont ugyanúgy buzog a CD Projekt Rednél, mint amennyire ennél a Fantasticnél. Milyen beszédes cím. És ennek kapcsán akartam felvetni nektek egy kérdést, mert nem önmagában a The Day Before esete az, ami engem arra késztetett, hogy beszéljek erről veletek, hanem az, hogy egy másik eset kapcsán, hogy ugye tömeges leépítések vannak jelenleg a játékiparban, és egyébként amennyire észrevettem, hogy jellemzően azokat a fejlesztő stúdiókat sújtja ez a kellemetlenség, akiknek hát egyébként is kétes értékű a referenciája. Tehát biztos hallottátok már a Reflektorban, mert többször adtam hangot annak a kétkedésemnek, hogy egyszerűen nem értem, miből tudnak megélni azok a kiadók, akik kivétel nélkül legfeljebb középszerű játékokat tudnak kiadni. Tehát egyszerűen nem látom magam előtt. És a mellékelt ábra azt mondja, hogy ha máskor nem, így 2024 elejére beérett az, hogy nagyon sok stúdiónak egyszerűen most már sokba kerül fenntartani azokat a játékfejlesztő stúdiókat, akik egyszerűen lófaszt nem csinálnak. Itt van például a 3D Realms. A 3D Realmsnek már csak neve van. Ott dolgozik több tucat ember, és utoljára egy boomer shootert tudtak kiadni. Tehát ez a mindenféle ambíciót nélkülöző archaikus csapat, akik napról napra bemennek azért dolgozni. Valamiért felveszik a fizetésüket, valamit csinálnak, de úgy igazán nem látni. Lehet az meg, hogy a kiadónak van mondjuk egy külsős projektje, és mondjuk reklámfilmekhez készítenek 3D-s köcsögöket, és azok olyan kurva jól néznek ki, hogy a 3D Realms most már átállt például ilyen asset gyártásra. El tudom képzelni, hogy valami ilyesmi van a háttérben. De szigorúan, mint játékfejlesztő stúdió, szerintem ilyen csapatokra egészen egyszerűen nincs szükség. Akkor minősítsék át a csapatot 3D Realms-ről mondjuk, mert ahhoz, hogy a filmiparba vagy reklámfilmekhez asszetteket gyártsál, az nincsen szükség egy a játékiparban befutott nevű 3D Realms-re, mert szükségtelen kérdéseket vet fel. Például bennem is, de nem kizárt, hogy másban is. Úgyhogy akkor csinálják, mit tudom én, mi vagyunk mostantól a mit tudom én, köcsökfugázó és társa BT, és mostantól mi fogjuk csinálni ezeket a kis képzőművészeti edényeket, és ha valakinek ilyenből prémium minőségre van szüksége, akkor forduljon bizalommal hozzánk itt a névjegyünk. Tehát ilyeneket lehetne csinálni, csak nem látszik, hogy videójátékos léptékkel ezek egyébként csinálnának bármi mást. És én ezt kértem számon nagyon-nagyon sokszor, hogy hol vannak ezeknek a stúdióknak egyébként a létigazoló eredményei, hogy látjuk, hogy egyébként mit művelnek. Ennek kapcsán, hogy vannak ezek a leépítések, belefutottam egy olyan kommentbe az egyik poszt alatt, hogy gyakorlatilag most már beette magát a köztudatba egy olyan vélekedés, mely szerint ne is fogadjuk pozitívan ezt a fajta tisztulási folyamatot a játékiparban, ne örüljünk ennek, mert szegény fejlesztők munkanélkül maradnak, és szegény fejlesztők, hát most így mi lesz velük? És itt belegondoltam abba, hogy egyfelől a szegény fejlesztőt nem kell sajnálni, mert a szegény fejlesztő el fog tudni helyezkedni. Tehát ha van valami, ahol kurva komoly szívóerő van munkaerőtéren, az a játékipar. Senki ne féljen emiatt, aki tehetséges játékfejlesztő, és tényleg van érzéke a szakmához, az pikpakkel fog helyezkedni a játékiparban, bárhol, mert vadásszák a tehetségeket. Aki pedig tehetségtelen, és eddig csak a faszát verte játékfejlesztés helyett, az meg, bocsánat, tehát nem biztos, hogy akkor ezt a területet kell lőzni. Azért meg hadd ne én szopjak már, hogy neki továbbra is legyen hol melegednie a téli hidegben. És meg ezt tudom, ez nagyon rosszul hangzik, mert nem tudom én mi, de fordított esetben, hogyha én nem dolgoznék egész álló nap, és basznék csinálni bármit, engem is kibasznának a munkahelyemről, erősen kétlem, hogy bárki kardoskodna azért, hogy jaj, de hát szegény Zoli olyan tök jó fej, hát maradjon már bent, hát mégiscsak olyan gáz, hogyha megszűnik a munkája. Ez nagyjából ugyanaz az eset. És mondom, ezek ugyanazok a játékosok, akik egyébként basztak tájékozódni arról, hogy milyen lesz a The Day Before például, mert mondom, hogy az első egy-két napban elment 200 ezer példány a játékból, és ugyanakkor meg ott van ez a fajta védőszellem, hogy szegény játékfejlesztők. Érdekes módon valahogy a The Day Before-nál ez a szegény játékfejlesztők mentalitás, ez így nem jött elő. Valahogy ez úgy partvonalon kívül maradt. Miért? Mert rossz volt a játék? Hát bocsánat, de azért tudnék mutogatni olyan játékfejlesztőkre, akiknek szintén rossz volt a játékuk, és mégis kiálltak mellettük, hogy jó, hát azért talán őket nem kéne bánt, hogy szegény játékfejlesztőket, mi lesz velük? A Saints Row-nál hasonló zajlódott le. Most azt hiszem szegény Piranha Bytes-nál, vagy őket építik le, és akkor vagy kanyarban van a leépítésük, és jaj, szegények, hát talán nem kéne, hogy ez így megtörténjen. Nem, tehát őszintén szólva a Piranha Bytes-nak például van egy egykor jól csengő neve. Sajnos azok, akik érdekeltek benne, ők nem tettek ennek az életben tartásáért semmit. Nagyon reménykedem, hogy azok, akik ott dolgoztak és tehetségesek, nagyon bízom benne, hogy nem maradnak munkanélkül, és nagyon bízom benne, hogy el fognak tudni helyezkedni, és ki fogják tudni élni azt a fajta kreativitást, amit valószínűleg ennek a stúdiónak a falai között nem engedtek nekik, vagy nem tudtak megtenni. Tényleg bízom benne, mindenki csak nyerne ezzel, de azért legyünk őszinték, azok, akik miatt viszont ide jutott ez az egész, azokért meg nem kár. Tudunk olyanokról, akik pályát váltottak, tudunk olyanokról, akik új szakmát tanultak ki, és itt volt velem a Benjamin. A Benjamin itt volt velem, és ő mondta azt, hogy a játékfejlesztés az egy fiatal szakma. Tehát az, aki effektív játékfejlesztő, tehát modellező, programozó, stb., az ezen a területen, ha ha nem tud előrelépni a 30-as évei közepére, vagy mondjuk legkésőbb mire 40 éves lesz, az le fog maradni, ez ki fog maradni. Tehát addigra már el kell jutnod egy középvezetői, vagy valamilyen szintre, mert olyan gyorsan változik a szakma, olyan gyorsan jönnek be az új túlok, meg az engine-ek olyan tempóban fejlődnek, hogy ahhoz, hogy ezzel a lépést tudjál tartani, ahhoz egész egyszerűen egy fiatal fej kell. Ha ebben ezen a területen akarsz mozogni, és tényleg itt akarsz működni, akkor viszont előre kell menned, akkor karrieristának kell lenned, és haladnod kell előre. Úgyhogy érdekes, hogy a Day Before-t azt miért kezdte el ugyanaz a közvélemény egyébként lelkesen keresztre feszíteni, akik más játékfejlesztő csapatokat meg bevédenek azzal, hogy jaj, szegények, csak nehogy utcára kerüljenek. Na mindegy. És van még egy téma, amiről beszélni akartam veletek, ez pedig a Z generáció. Ugye ez az a generáció, akik 97 és 2012 között születtek. Tehát az, aki 2012-ben született, az 22-23, az mondjuk most 11 éves, a 97-esek az meg, ja, azok meg már bőven munkába álltak, jó? Na, szóval a lényeg az, hogy Facebookon szembe jött velem az Economics nevű felületnek az egyik cikke. Én kicsit utána néztem ennek a Z generációnak, nem vagyok képben ezekkel a dolgokkal, de nem lennék meglepve, hogyha ebben a 97 és 2012 között születettek közül itt a chatfalon is lennének jó páran. Van köztetek Z-generációs? A következő, az Economics cikke a következőt mondja, hogy látták, hogy elveszik a nyugdíjat, a Z-generáció már nem kér a robotolásból. Na, ez így feltűnt nekem, és akkor gondoltam, hogy na, akkor nézzük már meg, hogy a Z-generáció az hogy tekint a világra. A Z-generáció előnyben részesíti az életet a munkával szemben. Személyes életüket és jólétüket helyezik előtérbe, mert azt látták, ahogyan az idősebb generációk semmire sem mentek az állandó robotolással. Ravin Jesutasan, mindegy, a Mercer tanácsadó átalakítási szolgáltatásának globális vezetője és a munkajövőjének szakértője. Milyen munkák vannak, baszki? A svájci Davosban rendezett világgazdasági fórumon beszélt a Business Insidernek, és érintette a Z-generáció munkahelyekkel kapcsolatos problémáját. Az úrnak nem fogom kimondani a nevét, ha valakit érdekel, akkor majd a linkben, vagy a leírásban lévő linken meg tudja keresni. Tehát az úr szerint ők már másképpen viszonyulnak a munkához, mint az idősebbek, mert az első generáció, tehát ez az első generáció, amelynek tagjai nem rendelkeznek nagyobb vagyonnal, mint a szüleik vagy nagyszüleik. Ezen túlmenően megtapasztalták az olyan helyzeteket, mint például a Covid világjárvány. Nem látták ugyanazt a javadalmazást a kemény munkáért. Magánéletük és jólétük rovására mehet, ha a munkát akarják előtérbe helyezni. Ez egyébként teljesen jogos. A Z-generáció a korábbiakhoz hasonlóan a dolgozni azért, hogy éljünk helyett az életet élni mellett dönt, mert tudja, hogy kemény munkáért semmivel sem kapnak többet, mondta a szakértő. Ez különösen igaz nyugatra. Látták a megszegett ígéretek örökségét, ugyanis sok helyen azt ígérték, ha 30 évig dolgozol, meg lesz a nyugdíj, az orvosi ellátás, stb. Ma ilyen nincs. És látták, ahogy ezt elveszik a szüleiktől, vagy nagyszüleiktől. Hoppá! Hoppá! Csak nem az van, hogy nyugaton is előfordulnak olyan problémák, mint amik egyébként itt Magyarországon az Orbán rezsim alatt. Csak nem. Hát hogy van ez? Hát kint sem kolbászból van a kerítés, kérem szépen. Hát hogy van ez? Az Z-generáció végignézte, amint az ezredfordulósok gazdasági nehézségekkel küszködnek, beleértve a többszörös recessziót és a világjárványt is, ami tönkretette a jövedelmükről és a lakástulajdonlásról szóló álmaikat. Fair enough. Nem tudom, láttátok-e azt a mémet, hogy a 60-as években egy család, és akkor van jól szituált rajzolt apuka, anyuka, három gyerek, és beköltöznek egy többszintes családi házba. 70-es években ez a lakás már csak egyszintes, 80-as években ez már egy panellakás, 90-es években ez már egy talán egy még kisebb lakás, a 2000-es évekre ez már csak egy albérlet, 2010-este már csak szobatárs, és már valami gyorsétteremben dolgoznak a dolgozik a két pár, és nincs gyerek a közelükben. Tehát így maga a tendencia viccesnek tűnik elsőre, így lecsupaszítva ez az ábrázolásmód, de egyébként kurva nyomasztó. A megnövekedett megélhetési költségek az egekbe szökő lakásjárak és a diákadósság megnehezítette a vagyon felhalmozását. Ennek eredményeként számos Z-generáció csendben felmond, és egy lépést visszalép a munkahelyén, mert tudatában van annak, hogy kemény munkájuk lényegében semmit sem érhet. A csendes kilépők csak nevet adtak egy életérzésnek, ez volt az előbb említett csendesen felmond. A munkavállalók egyre tudatosabban próbálják visszaszerezni az autonómiájukat, aminek a célja, hogy a munka ne vehesse át az irányítást a magánéletük felett. Elvégzik a minimum elvártat, de semmivel sem többet. Érezzük egy kicsit az inga mozgásnak a jelenlétét? Tehát amikor van ez a kizsigerelő, kizsákmányoló munkáltatói szemléletmód, tudjátok, hogy az utolsó verejtéket, az utolsó könycseppet is ki kell préselni a munkaerőből, és egyszer csak a munkaerő azt mondja, hogy ja, én leszarom, tehát nekem 9 óra a munkaidőm, én beérek 8-ra, hazamegyek, hogy van ez össze, 6-kor, vagy 5-kor, hazamegyek 5-kor, és engem hagyjanak békén 5 óra 1-kor, én már a cégkapunk kívül vagyok, tehát amit addig akartatok, azt rám sóztátok, amit meg nem, az ott marad, az holnapra marad. És egyébként van ebben valami, még irigylésre méltónak is tartom bizonyos szempontból. El tudom képzelni azt a helyzetet, hogy valaki mondjuk a munkáját azt szereti annyira, hogy akár tovább is bennmarad, de ez ne legyen egy alapvetően elvárt szempont szerintem. A vállalatoknak el kell kezdeniük az emberekkel az egyéni feltételeket kidolgozni, ahelyett, hogy egy mindenki számára megfelelő megközelítést alkalmaznának. Ebbe beletartozik az is, hogy válogathatnak például a jutalomportfólióból, tette hozzá. Jó, itt már eljutunk egy olyan pontra, ami azért magában hordozza azt, hogy nem teljesen reális. Ezt nem minden cég tudja megoldani, hogy egyénre szabott kedvezményeket, meg juttatásokat, meg csomagokat biztosít a munkaerőnek. Tehát ennek vannak azért észszerű keretei. De nyilván nem is mennek benne ebbe mélységébe, de mint irányadó gondolat, ez tök jó. Az Z-generációsokról sokszor mondják, hogy a munkához való hozzáállásuk csapnivaló. A tavalyi felmérésben a vezetők 74%-a mondta azt, hogy ezzel a generációval volt a legnagyobb kihívás dolgozni. Megint ez mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Mert nyilván nem könnyű egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki komolyan veszi például a munkaidőt. Tehát azt mondom, hogy amit az előbb mondtam, hogyha eddig tart a munkaidőm, akkor egy perccel sem vagyok bent többet. Erre lehet azt mondani, hogy valaki következetes és konzekvens, és lehet azt mondani, hogy hát baszd meg, ezzel nem lehet együtt dolgozni, mert nem hajlandó magával hálózsákot hozni a munkahelyre, hogy bent rohadjon addig, amíg kész nincsen a projekt. Nem ugyanaz minden munkahely. Tehát van olyan munkahely, ahol például az ilyesfajta szemléletmód és hozzáállás az sajnos munkahelyi követelmény, a játékfejlesztésben tipikusan vannak ilyenek mondjuk a kráncsoltatásnál, de mondjuk ha a Vodafone-nak a pénzügyi osztályán dolgozol, most mondtam valamit, akkor azok az ne legyen már elvárt, hogy mit tudom én, 300 számlát kéne átnézned egy nap, és meg vagy a 300-zal, de kitalálták, fú, milyen kurva jól mutatna a rólam szóló kiértékelésben, hogyha 310 lenne kész, mert akkor azt mutatná, hogy mennyivel többet bele tudok rakni a munkámba. Ja, csak azt nem teszik mellé, hogy utána ez a 310 hirtelen az elvárt norma lesz, mert hogy hú, hát legutóbb a 310 ment, mindenki, ha most a 320 menne, és hú, bazd meg. Azért mondom, mert én dolgoztam ilyen helyen, és pontosan tudom, hogy ez hogy működik. Az Z-generáció tagjai azonban kudarcokkal néznek szembe a magas infláció és az emelkedő árak miatt, még kevesebbet vásárolnak, és többet tesznek otthon, hogy pénzt takarítsanak meg, állapította meg a Bank of America egy augusztusi felmérésében. A fiatal nemzedék tagjai azzal vágnak vissza ilyen vádakra, hogy nem helyezik előtérbe a munkát, mert stagnálnak a bérek, nem köti le őket a hétköznapi 9-től 5-ig szóló munka, és kiégtek. Ja, a cikknek itt vége van. Hogy tud valaki a korai munkaerőpiacra lépésre kerülésének éveiben kiégni? Azért ez egy elég súlyos jelenség. És kicsit szónoki is a kérdés, mert ezzel nagyon sok helyen foglalkoznak a mondjuk a Z-generációt érintő általános kiégésről. És vannak olyanok, akik például a közösségi médiát hozzák fel, mint okot. Itt volt például az Indexnek egy 2024. január 18-i, ez most volt, egy január 18-i cikke, hogy egészségmániás, mégis állandóan szorong a Z-generáció. Az E-generáció sajátos szokásokkal, elvárásokkal és mentalitással áll a dolgokhoz, ez pedig az életvitelükön is meglátszik. Az Indamédia csoport új orgánuma a Media Future összeállításában rávilágított arra, hogy milyen trendeket követhetnek idén az E-generációs fiatalok, tehát nagyon sokan azok közül, akik itt vannak. A Deloitte 2021-es felmérése szerint az E-generáció tagjainak mintegy fele stresszel vagy szorong a mindennapokban. Ez a korosztály tekint leginkább negatívan az életre, és a többi generációhoz képest 2-3-szor nagyobb a valószínűséggel, hogy az öngyilkosságon gondolkodnak, vagy kísérlik meg azt. Lábjegyzet, utána néztem az öngyilkossági adatoknak, és az USA-ból találtam olyan számokat, amik sajnos egyébként alátámasztják, hogy ebből a korosztályból kurva sok kerül ki végül is a szuicid hajlamúak közül. És azok között, akik végül is öngyilkosságot követnek el. Aztán találtam egy másikat, ami szerint viszont, amit az Akadémia kiadónak az egyik felülete publikált, és ott meg arról volt szó, hogy az idősek azok, akik inkább öngyilkosok szoktak lenni, úgyhogy ebbe, hogy most mennyire valós egyik, és mennyire valós másik, ebben nem mennék okvetlenül bele, de találtam arra utaló kimutatást, ami szerint az E-generációsok tényleg hajlamosabbak az életük kioltására. Ennek ellenére, vagy éppen ezért óriási hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra és a well-beingre, valamint vágynak a céljaik kielégítésére. Tényleg? Na, ez jó. Az egészség megőrzése, a megfelelő karrierút felfedezése és az utazás gondolata mind előnyt élvez egy fiatal életében, de az érzelmi dolgokhoz is máshogy viszonyulnak, mint az idősebb generációk. Ezzel kapcsolatban szembe jött velem egy tök érdekes cikk, ami tök pozitív volt, az, hogy valami tényleg változik egyébként a közgondolkodásban, és ez az, amit mondtam, hogy ha társadalmi változásokat akarunk elérni, azt nem elég akarni, hanem türelmesnek is kell lennünk, mert hosszú idő, amíg egy társadalomban beáll egy valódi változás. Ezért nem értettem soha ezeket a progresszív, meg különböző ilyen érzékenyítő kampányokat, mert értem a problémát, meg értem, mit akarnak, de ez így nem fog működni, hogy mindenki rárúgják az ajtót, hanem ez egy lassú folyamat, ami a társadalomban végbe fog menni. És idő kell ahhoz, hogy egyébként főleg mondjuk patriarchátus szemléletmódú társadalmi fókuszt, azt elkezdte fellazítani mondjuk a feminizmus. És kialakult az, hogy a nő az nem mondjuk egy otthon tartott háziállat, aki főz, mos, vasal és gyereket nevel, hanem igen, neki is lehetnek mondjuk karriervágyai, neki is lehetnek céljai az életben, neki is lehetnek ambíciói, de ez rengeteg idő kellett, hát egy több száz éves berendezkedést kell, hogy átformáljunk, és az évtizedek kellenek, hogy ez átmenjen, meg generációk kellenek, akikbe ez beívódik. És ezzel akartam utalni arra, hogy szembe jött egy tök aranyos hír, hogy például akik a 80-as években születtek, azok a szülők, azok közül a szülők közül a férfiaknak valami 47%-a volt az, aki nem volt hajlandó pelenkázni a gyerekét, és mostanra ez a százalék már csak 3. Néhány generációról beszélünk, és ekkora ugrás történt. Szerintem ez kurva érdekes és rettentő pozitív, nem azért, mert élmény a szaros pelenkát fogdosni, hanem azért, mert közelebb kerülsz a gyerekhez, közelebb lesz hozzá, tehát közvetlenebb kapcsolatod lesz vele. Tehát ezek szerint mind jó dolgok, és jó irányba változnak, csak amikor valaki türelmetlen, és már most akarja a végeredményt, az nincs tisztában azzal, hogy ezek a folyamatok egyébként hogy mennek végbe egy komplett népességben. És végül a virtuális életmód. A fiatalok ismerkedési szokásai furcsák, hiszen egyszerre akarnak organikus módon ismerkedni, tehát IRL, csak hogy értsék az online lévők is, mégis félnek a személyes kontaktustól, és inkább az online térben nyilvánulnak meg. Ami pedig az online teret illeti, teljesen máshogy állnak a közösségi médiához is, sokkal nagyobb az igényük a naprakészségre, mint a többi korosztálynak. Paradox módon azonban a fiatalok rajonganak a retro dolgokért, ez a vásárlási szokásaikon is meglátszik, előtérbe helyezik a környezetvédelmet, a tudatosságot és az egyéniséget. Ez nem tudom, miért számít retrónak. Ugyanakkor itt meg is ragadnám a lehetőséget arra, hogy hálás legyek, mert azt én is tapasztalom, hogyha nem lennének úgy egyébként az adminjaink, például Laci, vagy Dominikus, akik azért, ha jól tudom, magabiztosan azért bemerem játszani, szerintem ők azért Z-generációsok bőven, ők olyan dolgokban segítettek nekem, amik például, amik nélkül most nem létezne a Discordunk, vagy mostani formájában nem létezne a Twitchünk. És nem azért, mert én nem tudtam, hogy van a Discord, vagy nem tudtam, hogy van a Twitch, de vannak olyan dolgok, amikhez nekem most már például nincs türelmem. Tehát nekem nincs türelmem kitanulni azt, hogy hogyan működik a Discord. Mert ki tudnám, meg tudnám csinálni, de egészen egyszerűen most már van egy olyan életritmusom, vannak olyan dolgok, amikkel foglalkozni akarok, amik közé nem fér be az, hogy kitanuljam, hogyan lehet botokat beüzemelni mondjuk Discordon. Mert nem. Viszont ők meg, mintha ezzel kelnének és ezzel feküdnének, úgyhogy meg akartam ragadni azt a lehetőséget, hogy itt adás közben is nagyon-nagyon hálás legyek nekik azért, hogy ez így létrejöhetett, és ez a közösség így megtalálhatta magának azt a virtuális teret, amin belül tud diszponálni. Úgyhogy köszönöm szépen nektek. Csak itt voltak ilyenek, hogy a Z-generáció és az apátia, meg hasonlók, be tudnánk menni ezekbe, de igazából a mai reggeli duzzogás keretét ezzel ki is maxoltuk. Srácok, nagyon szépen köszi a figyelmet, nagyon szépen köszi a türelmet. Holnap Projektor Videodrom Gáborral. Ne felejtsétek el, találkozunk itt, és nézzétek meg az időpontot, mert nem 4-kor kezdünk, hanem korábban. Jó? Vigyázzatok magatokra, és további szép napot. Jó munkát, jó tanulást. Ciao!